بشهادتی پر رب کل ما کنتم تعملون و آخرین من جائل الامر اللہ ما یعزد المیتوب علیهم اللہ علیم الحکیم والذين تهزم جدل غرار وكفر وتفريقهم بين المؤمنين والسعادة لمن حارب الله رسوله من قاتل والله كما يردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تكن فيه أبدا لمسجد الوسسى للتقوى من أول يوم حق أن تكون فيه فيه رجال يحبون يتطهرون والله يحب المتطهرين أفمن أسس بنيان ولا تقوى من الله ورضوان الخير ومن أسس بنيان ولا شفا جهد بنهار فانهار به في نار جهنم والله لا يأتي القوم الظالمين لا يزال الدنيا من الذي بلغ تكوى في قلوبهم الا تقطع قلوبهم الله عليم حكيم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم ذللا من جنه القاتلين في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا على الحق في التوراه والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وبركوا والفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامنون بالمعروفون والمعروفون المنكر الحافظون الحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين امنوا ان يستعذبوا للمشركين وقالوا ان قربان بعد ما تبينهم من اصحاب الجحيم وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موته وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرا منه ان ابراهيم لله الحليم وما كان الله يذل قوم بعد ان هداهم حتى يبين لهم ما تقول الا الله بكل شيء عليم ان الله له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وما لكم من دون الله ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي المهاجر والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يقول بفرق منهم ثم تاب عليه بالله بهم غيث الوحيد وعلى ثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رهبت ضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجا من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل مدينة من حرم من الأعراب والتخلف عن رسول الله ولا يغضب بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا مرض ولا نسب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون ولا يطعون موت أن يغيظوا الكفار ولا ينام من عدو إلا كتب لهم بعمل صالح إن الله لا يجزي أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يطعون واجبا ولا كتب لهم يجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون ليلفوا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ويجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقوم عليكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة ومرة ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نذر بعضهم إلى بعض هل يراكم لحديث وسورة بسورة الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم المؤمنون لغفور رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سورة التوبة سلور سيوة او دا سلور دلو بياني كو اولا حصة كي بيانو دا كافر و او دا غي سلور قسمون بيانون يو آغا چو آدوار سرشوه دا او دا وعده دا پار وقت نده مقرر نو آغي لسلور مياس مولت ور كي دوی ماغدی چواده ورسر شوی دا دوادی دا پار وقت مقرر ده نترغ وقت و تصبرو کئی دوی ماغو چاگی جنگ کئی دا مومنانو سرا نوائی سر جنگو کئی او داس جنگ چو وحصرو خضورم وحصروم و قدولم کل مرسدین لاری گدری و تبندی کئی وینی وئی او سالورم که سماغو چه غی امن غفته ده نو غی دا امن ورگی دو کسما دا کفارو بیاروسو صورت الممتحنه که با هم ذکر کئی دا معاملاتو پا اعتبار نو جدای ذکر کل نو بیای بیان شروع که دا آلو کتابو او دا غی قبائل دا غی بد صفتون آغی ذکر کل او دا غی حکمنا یا بیان دا منافقانو دا منافقانو صفات مضموما آغی ذکر کل درش پیتا دا غی نے دوش پیتا صفات دا منافقانو بیان کل او یو صفت رست و ذکر کئی آد نمبر تریان میں در نوی کے خود و امیانس کے دا مومنان و بیان شروع کی نو دیز آئے نو سا دا مومنان و بیان شروع کئی او صفات دا مومنان و او دا غی حالت ذکر کئی خود منافق و دا یو صفت پا امیانس کے رال زگدائی جانتا مومنان وے ذو دی و جنا و جا المعذرون من العراب راوی با حضر پیش کرن کی دباند چیانونا دیر پارا چی جازو تکڑش دیتا و قاد اللذین کذب اللہ و رسولا حوالانگی ناس تو آکسان چگئی دروگلو دا اللہ و دا پیغمبر سرا سیوسیب اللذین کفروا منهم عذاب علیم زرد چوبرسی کافران تردین عذاب دردناک لیسا لدوافائی ولا للمرضا ولا للذین اللہ جدون ما انفقون حرجون وصف حلق بداسی چواغی با مجبوری ای با جہاد لنشت لے جنگ لبنشت لے نو پاگئی باندی مومن زانون لگے نا نا لیسا لگوابائی نشتلے پا کمزورو باندی اونو پا مریضانو باندی اونو پا کسانو چنمو میا چدری خرچ کی حر جون سو تکلیف ستان سیا یعنی مطلب دا سب ادا سی چگئی سر و مال نی مال بنیشی خرچ کولے بیمار بای جیاد لبتلے نیشی مڈا بای جیاد لبتلے نیشی نو اغب آنگی بوم رات کے اغب آنگی بوم الزام لگے نا نا ہی تا گناہ نیشتے ازام سرول اللہ و رسول کلاچ خیرفائی کئی دا پار دا اللہ دا پیغمبر دا اللہ ما علی المحسنین من سبیل او نیشت دے پنے کام باندے سملامتیا نیک سڑے دے او داغت سڑا گواری چرا جہادو کی ہنو ارسا ہمانچتے چمالی جہادو کی ہرن بادانچتے بڑا دے بیمار دے ناغا ملامت اکو ما واللہ غفور رحیم اللہ دے بہن کے محرابانا ولال اللذین اذا ما اتو کا ارن باغ کسانو چکالا رال تا تا لتحملهم دیده پارا چه سولی ورکی دیلا کلا چه تبوت تطلل ابو موسیٰ شریع رضی اللہ تعالیٰ عنہ از آغا مردر اجادل نبی علیہ السلام تیوی من لسولی لاکا زکا بڑیر اوکت مزالو او پیدل آغا نکی دا آغا مزالو شگیوی گرمیوی او دیر اوگد مازالو بگاڑی که ساڑه ستڑی شی چاوزای تزی نو آگا دا بورا دا اوز بگاڑی که درازه نزیاب مازال ده نو آگا وقت پیدل اگئی که نکو لیشه نو آگا ایران و نبی علیہ السلام دیوی منگلس سورلی دا کا چمنگو ملار شو نبی علیہ السلام ماسا و سورلی نیشتے نو چنو آنو سبه ورکلو نو آغای واپس شو جلده چه مجاہدین بزی آمون بپاتی کی گو نو جلده واسر سیدنا نبی علیہ السلام سخصرونا وَلَالَ الَّذِينَ اِذَا مَعَتَوْكَا اَرْمِشْتَرِ بوجو پاکسانو بانده چکل رالتاوتا دیر پالا چه سوالی ورگت دائلا واسر نرسی نو بیا سڑے خامخا جاڑی او خپای سن پین ساٹھ کے پسان اکتر کے چکالا قیدیان دا پاکستان پا قیدیان شو جاگئی کلو اپس راتل دی اندستان نا یو افسر ما تا خبر کولا ویا اسپائیو چاگئی تا اگئی اندستان والاو اگا خبلا وردی اچولی واد قیدیانو ندائی براتل دا مو اتا ببادر لالو امون با اگا وردائی تی او اگئی لبا منگا نوری کپڑی ورکولی یو سپاییو یو بختونو نچکال آغا راگے من دا آغانا اگا وردی آغستا تکا ماغی کیدیانو تاچو لیوا وی اگا وردی نو آکولا من پی واسو کو اگا وردی نو آکولا آخیری پی جاگئی ستلی شو وی زمزا افسارو ما وی ما تا خبر راگے چدرہ سے سپایی دے او وردی نوار گئی ذرا آدم ما وزدیر مینیتو کو وی اخیری که ما تاوی چه گور دارا نمالا ما دا قسم خوالے چه گذری تاردم شما زوات من دفوتنا و چه کرا جن جور شو زب رازما زب این دونی سم بخفل بغتلا وردی اچوم حالا با ملی اخیری زکا هلی جلل دی چلی والی وردی نرا کولا چدار هنگا مالی او زبا دعا چوم دیتا خوچکانا بیا مکرالا من دی او تاو آوستیو کلا کلا داسی چی سڑی و سرسی نا مستر بنوخ کی روانی شی وَلَا لَا لَذِينَا اِذَامَا تَوْكَا لِتَحْمِلَا هُمَا او نشت دے بوچ باغا کسانو چکل رالتا تا دیر پارا چی سورلی ورگی دائیلا قلتا نتاوت دویلا چی دو ماہ ملکو مالیو نمو مزا آج سوارکم تا سپاہی باندے ماسا کھو سورلیش دینا تو اللہ آئینم تفید من ادامے نواوڑی دلستا خوانا او سترگو ایت داری والی دیو کنا جنبی حضان اندو جد غمنا چنمو می دی آج خرچ کی دیو چه وسر حسیدنا انما سبیر الاللزینا بیشک ملامتی ادا پاکسانو شغی جازت غادستانا پو وقت امتحان کے وهم اغنیا بی دی ماندارا نوغی باند ملامتی آگا چواسی رسی مالدار دے ابیان دے اجازت والی مالا اجازت راکا او زمان سے مجبور آئی دیا او سے ضرورتو ندیا او زان با مجبور مجبور کہی او نو پا آگئی بان دے ملامتی آگا پا آگا چا ملامتی آنیش دے چرا آگا واس نرسی آگا مجبور آدے انما سبیلو علی اللذینا بے شک عملا متیابا پاکستانو باندی یستاز انہوں نے کہا چھے جازت وارستانا وہم اغنیاء عبید ایمالدار حد اجازت ارنا خواڑی اس سورہ نور دوش پہ تمہیاتو کو رہی بحث آتو نوانتا ہوئی ہے انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يزغوا حتى استاذنوه ان الذين يستاذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله ينتهوليه چبينما دسان چستان جاغت غاري نو دا ایمان راڑی پا اللہ پیغمبر دا اللہ باندے او دیز آئے کی وئی سورہ توبہ کے انما سبیل والاللزین آیا سا زنونا کا بے شک املا متیا پاگا کسانو دا شک استان اجازت واری وهم اغنیا وید ایمان دار اصل کے موقع جدا جدا دی یو مقد امتحان دا د جهاد وخت دی د امتحان وخت دی او تا نه جنگ واړی مال اجازه تر کا زمالک سرکار دی نو دا ملامت کول واړی دا بزدل دے منافق دے یریگی او یو وقت راحت دے چس مسلا نیشتے راحت دے او زی او تا تو اجمال اجازت راک عززم نو دا دا مومین صفات دے بے اجازت نزی اجازت غاری نو سورہ نور کے اغد راحت مقضا سورہ توبہ کے دا دا امتحان مقضا نو درش بیتن صفت دا منافق رضو بیاہی اکنو مال خوالف خوشحال شدائی چپلے بانی جشی سرہ درست پاتی کی دنگونا نرست پاتی سو کی خزے دا خزولے دیر خوشحالی وَتَبَا اللَّهُ وَلَا قُلُوبِهِمْ اَوْمَوْا لِذِي اللَّهُ دَذَي تُسْرُنُو فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ نُدَيْنُ پُوئِگِ يَا تَذِرُونَ إِلَيْكُمْ اِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ او ضرورہ پیشکئی تاسو تا کلا چه تاسو واپس شایدئی تا دا منافقان چه کلا دا امتحان وقت تیر شی نده براشی ارجی زمان سا مجبوری وا گینی زمان دیر امین وا ما وی چه سبا جی خدمت کو ما از بدر سره ما او دا خودی سا مجبوری می وا مجبوری اده ودا اوزرونا پیشکئی قل لا تعتذروا وعذرنا بيشكويا لنو من لكم نا تصدق نکو من استاسو قد نبان الله من اخباركم تاكي سر خبر کریو من الله استاسو ده خبرنونا الله ویلی چه دا منافقان دی او اصر وزر پیش کئی وسائر الله عملكم ورسولو اوزر ده چه گوری الله استاسو عمل ورسوله پیغمبر دا اللہ نبرے لیان وی پکورا پیغمبر ازمانگ عمل بھی نہیں کنا لیکن دلتا اللہ وی وسائر اللہ عملکم ورسولون زرد جکوری اللہ استاسو عمل اور پیغمبر دا اللہ نوی اگورا پیغمبر ازمانگ عمل خبر دے ازمانگ عمل گوری من وای پیغمبر چې ځوان دی او ظاهري عمل کاته چې موږ شه بیان نیوینی او کته وای نه پیغمبر عالم او غیب دی او د هر چا عمل ویني نو جواب رسو کوم ثم تردون الى العالم الغیب والشهادة بیا واپس شئ تاسو هغه ذات چې په دې په پټو په خارا خبر ورکی تاسو له هغه باندې چې تاسو کول سحلفونا باللہ زرده چه قسمونا وخوری دی با اللہ بانده تاسو تا کلا چه تاسو آپا شیده تا لطول دوانوما چه مخواروی دو دینا ندیو قسم خوری اوزان بس پاکیو فار دوانوما مخواروی دو دینا انهم رجسون داسی غلی رجس اگا گانتاوی چه بوی تیزی لکا بول انہم رجسن ودا بولی دا گندے وماوام جہنم او زائدین جہنم جزام بما گانو یتسیبون سزا بوارگیشی سزا پس اب دار اجدائی کول یخلفون لکم قسمون فردائی تاسو تا لتاو غوانوم دیر پارا چه خوشحال شید دائینا دیتا تا قسم غریتا خوشحالیو قسم با خدای زیدا سے او قسم دا سے فا ان تر دوان انو کتاسو خوشحال شوید دینا فا ان اللہ لا اردان القوم الفاسقین یقیننا اللہ انو خوشحالی گی دو قوم فاسقانونا تبا تے خوشحال چھے خو اللہ تین انو خوشحالی گی الاراب اشد کفر و نفاقا باند چانه ډیر سغدی په کفر او نفاق کې او اجر الله يعلم حدود ما انزل الله او لایدی د دې چې نه پويږي په حدود دا چرا لګي دی الله په خپل پیغمبر باند چان اکثر ده غسي باند چان خلک سرکشه وي باند چان خلک ای په کفر په نفاق کې کلهږي باند چان په حدود دا الله او پیغمبر پاره دې نه پويږي یو دا باندې چې سړی پرې دی یو چې هغه غاډوډي خاري خلچي نو غی تعلیمی آفتی ای ایڈوکیڈیڈی نو غی سبق ویلی تعلیم سر اخیاری نو غی اخیاری پا خبر پوئی گی واللہ علیم حکیم اللہ دے پویا حکمت والا ومن الاراب من یتخذ ما انفقم مغرما او باز دې باندې چانو نا رسول دي چې نیا چې خط کې مغرم طوان یو باندې چې راوي او نبی عليه السلام ناس او صحابه او زرا او يا محمد ايكم محمد تاسو دې محمد کوم یو دی زګاوي په دې اوپر سوپر نو باندې چان تا دو احترام باندې چې سره دور نه پوریږي اغه پلان ته وې تا دا سي وېدې نو دا نوې چې تاسو دا سي وېدې خارې سره چې خبرې کوي د ادبي او باندې چې چی نو ورګي را بابایې وبن الله رب مي تهغمان د کوم غرمان باز باندې چاندا سي چې مال خرج کی د خدای په دین نو وېدا نو تاوان وشو وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ او انتظار گئی پتا سباند دا حوادیسو علیم دائرہ تو سوء پتا ہی باند ببیا وادیس بد وَاللَّهُ سَمِعُنُ عَلِيمَ اللَّهَ دِهُرِ دُنْكَهُ پُوَا او بازے دا باند اچھے آنونا آغا سوگی اومنو باللہ چھے ایمان راڑی پا اللہ پر وز آخرت او نیا آج خرج کی دائی قرباتن ہند اللہ سبب دنیز دیکت اللہ سخا و صلوات الرسول او سبب دعا گانون پیغمبر یعنی باند چانو کی خیارمی چاگئی مال خرج کی ویچی اللہ تنیز دیشو او پیغمبر پاک راتا دعا گانیو کی چجوان دیو او چاگن اباد امیر دی جماعتی وی دے برا تا دعاو کی الا انا قربت اللہم نو خبردار دا کار داد دا خبد دائی قربت اللہم سبب دنی زکت دائی لرا اللہ تبا نزدیشی پیغمبر پاک تبا نزدیشی چرا باند چی چرا دا پیغمبر دعا غواری اگر باند چیزی اگر امیر جماعت دعا گواری جماعت با دعاو کی سید کلوم اللہ فی رحمتی زرد ایچ دنوک دیلر اللہ پخبل میرا بانائی کے ان اللہ غفور رحیم یقیناً اللہ دے بہنگ میرا بان وسابقون الاولون من المہاجرین والانصار گورا اسلام سورد غیرت دین دے اے صحابہ کو ٹول صحابہ دی او ٹولو تابداری کرے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او ٹول نبی علیہ السلام بنا چھ قدم باندے روانو خوچھ کم مختی دا غی زان لے او مقام دے کم رستو راغلی دا غی زان لے او مقام دے نو مقام کے فرق شتے دانا چھ تطور پیو گزولا ملگری بھئی سبا یا سر پساختا کی اگاڑی سبا تا سر مرگرتیا کئی سبا یا نبوچ اچتائی سبا مالی تاہون کئی او سبا ایسون نکئی نو دا یو شاندی یو دا آرچا اخبر کل مقام اخبر کل حیثیتی کم صحابہ چاہید تکلیف دا وقت ملگریو نو آغا یادوا او دائی نبی علیہ السلام اٹھولی بی بی آنے وی و آغت خدیجہ دا تکلیف در آزو مرگرے وا او دانس مرگرے وا او دانس بی بی وا چھ نبی علیہ السلام باندی سخت رالا او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی رالا او نبی علیہ السلام سر عیبتو چھ سب اکوما نو چاہا کور ترانے نو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورلت تسلی ورکی نو آگا وردوئی ہے اِنَّكَ لَتَسِرُ الرَّحِمَا وَتُقْرِ الزَّيْفَا وَتُعِينُ عَلَى مِوَائِبِ الْعَقُ تخبلو علای پالی تخبلو علو لحاظ کے تا دا غریب آنانو مرگر دیا کے او تا دا اجزانو دا غی حمایت کے نتابا اللہ نخرابیو او تا صلیو علا ورکولا او بیائی دا خبن تروب زوی چخبوتو چرد تورات آلمو اوغتے ہوئی دا واقعی ویتا بیان کرا او تسلی او نبی علیہ السلام دے تسلی ورکولا نو اغاو فاتشو او نبی علیہ السلام چی بکلا گھٹ پیسا لال کر نو حدیث کے رازی یت تباو بیان صدای کا خدیجہ دارت خدیجی مرگر لبے وخلے گلے او دا غی خیال بے ساتھ زکر دار خدیجی مرگری داری بی بی دا مرگر و خیال ساتھ چکمی وار سارا سخت تیرا کرے وا او کمی وار سارا تکلیف تیر کرے و ستاز تکلیف مرگر دے یو دار شکر قرآن سارا تلما یو کلی کے ڈریور تا ہوئی دی کسا کی گاڑ تاو کا نوان گاڑ تاو کا تاو کسا کی مند الارو مخ کے اکورو شیل قرآن نی دیدہ ادھرے گا نوانا ادھرے دا او شیل قرآن بخبن الار نوانا وارے اوڈا گو کسی دننے او زنانا آوازو کا ویسو کے شیل قرآن وردوی زیما فلانیما خلومی وارس اغیو وجب خیر آلی راست در شیخ اکر درنانا شیخ القرآن دوی جی نکی نئی او زر علکان سوچتینا زکر دی کسی طرح بارکو ما تاسو نکی نئی او زچائی مائلاکو ما زنانا وی شیخ القرآن وردوی نوڈیر میرا بانی ہمارے چی زد تاپوسو کم چی تاسو سنگ گئی ستاسو جوان سنگ گئی او سو تکلیف کو نیشتے سپکار ہو نجی اغیو اتاوی نجی سزام سراغستی ہو اغیو کسا کی ورکڑل اغیو کسا پکاری نماتا ہوئی زپی خور تروانیم سزام سرارارم اغیو اتاوی جیس ندی پکار وی بس کسی نزخواسم کلا کلا خیارا شما نماتا ہوئی او روان شنو شیخ القرآن یو سخص آتی غلو زورو کې عمر خو زما خو مان سکی کارو روز دو سیٹ کی ناسو مول سرا چلک مخ کے نلو نما وقتا ویجیتا دا چا کورو نما دے بشاو کا دل ویدا دا فلانی کورو ویدا دا سرے چلے ما سرا پمسالے توحید کے لئے کلکو ڈالو امی سرے ہو او ما سرا مرگرے ہو او زما سره مو مضبوط لارو نغو فات شوه بچی وارو دی وزرا خیارا که لما درو تا پوز کن او جزا دروتی جزا ما سرسی نزو اللہ آغا کوما زور مرگر مئی رو نو تکلیم مرگر مئی رو چادر سر خو اکرل احسانو که نوغا مئی رو نامه چه تخبر محسن چی چا او تخبر محسن دشمنی کوا دا دا اسلام ندی دا دا غیرت ندی دا دا دین ندی زکا اللہ وی وَسَابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ آمد کرات لنگی اسلام تا الْأَوَّلُونَ اول رات لنگی اسلام تا المهاجرين والانصارنا من المهاجرين والانصار دوار ذکر کر کہ مهاجرین یو انصار والذین تبعوا باحسان او ها کسان ستابداری کړه دایو باحسان په هی طریقې باندې په طریقې ان بدینو والذین تبعوا باحسان او هغه سامان چې تابعداري کړی دا د دوی به احسان په هی طریقې باندې چې د مهاجرینو انصار په قدم روان دي رضی الله عنهم رضا دے اللہ دینا ورضو ام او دے رضا دی دے اللہ نا اس دینا لگتا پوسو کا چھ امام ابو حنیف رحمت اللہ علی پدے والذی میں تباہم بے احسان کے دے ہو کنا زکا الفرس کے ابن ندیم لکھنی دی چھ امام ابو حنیف رحمت اللہ علی صحابہ و سرا ملاو شوئے دے او صحابی سر ملاقات شوئے دے نامود تابعین و ندے او نبی علیہ السلام وئی خیر القرون قرنی اللذی بوست فیہم ثم اللذین اعلنہم ثم اللذین اعلنہم بہترا پیڑایا دا چھزب کے لئے گلے شوئے ما ثم اللذین اعلنہم بیا گسان چدئی پسیو را روانا او بیا گسان چدئی پسیو را روانا نو تابعینو کے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نو آغا تچ پاغا بدر دعائے او تد آغا مقابلہ او داغا مخالفت کے نو ندی سمانا واللذین تبعوهم بے احسان ہر گسان شتابداری کرداد دی صحابو پخی طریقی باندی داغی پسی روان و داغی پنش قدم باندی داغی تابداری داغی اگا عمل دلیل نشو داغی اگا کار اگا دلیل نشو دا یو رائی ویز جامع مسجد دمش درانما جامع مسجد دمش کے صحابہ ناسو او ماو قتل فائضا ما صحابو لی دلو پا جمعہ کے دخل دلو مسجدہ وفی سلاسین من صحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ تلارما او پائے کے دیرش کسا صحابہ نبی علیہ السلام ناستو تائی بے او مسئلہ کی اختلاف را گئے نو مسئلہ بے اوچھے للا فَإِذَا فِيهِمْ شَعْبٌ اَكْحَلَ الْعِنَانِ بُرَّاقُ السَّمَاءَ پائی کی او حلق ناس و ظلمے چراغتا کی تورس ترگے وے او تک سپنگا ہونے ہو خیستا ظلمے ہو دانون بڑاو کهولا من اصحاب النبی بڑاو بڑاگان دائیو بکی ظلمے ہو او چکل با اختلاف راوے نو مسئلہ بے اغتا پیش کرا نو چاہے با جواب ہوکا نو بیا با اغا خبرا اغیو من لاماتا پوچھو کدا سوک دے ویدہ حضرت معاذ ابن جبل دے اچکل اگئی اختلاف راشی نو دتا خبرا پیش کی اوچھ دے اس جواب ہوکی نو ردا ٹول منی اگئی آمش مشہور محدث ہو یو غل داغب و مجلس کے امام ابو حنیفہ ناستو یو سرے راگے دا مسئلے تا پوسے ہوکو نو آمش اشارہ ہوتا امام ابو حنیفہ تا یہ دزن ہے دے مسئلے تا پوسو کا اور امام ابو حنیفہ تا یہ تا جواب ورکا نو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جواب ورکا نو آمش یو خبر ہوکا آخر یہ نانو سیاد لتو انتم الاتباء نانو سیاد لتو انتم الاتباء منگا پساری آنیو او تاسو طبیبان پساری چید اغب دکان کے اجزا پراتی دار سو مختلف قسم سیزونت اغب دکان کے پراتی دا حکیمائی اجزا و طبیب آگئی چاہت نسخہ جو رہی پساری نسخہ نشی جو رہی آگئی سارا اجزا پراتی نسخہ تینا طبیب جو رہی نو آما شوئے نانو سیاد لاتو آندو ملاتبا منگا پساری آنیو او تاسو طبیب آنی ایو سمجھ لاب من سارا حدیث در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خود دین استنباط تاسو کولے شئیو نو امامان استنباطو کے دا احادیثو نا او دا قرآن نا او مسائل راوی استل لکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 83,000 مسائل استنباط کړي د درې اتیا مسائلو دغه نور امامانو هغه د قران او د حدیث دا نچور راستري او څلور والا په حق باندې یو دا څلور نو نور امامانو مو خو دا غي باره کې حافظ ابن حجر ذکر کوي وقد زيا والتلاميذ شاگردانو ضایع کړي وو صداغه شاگردان تکړه نو داغه یو مذهب خور نه شو او دا څلور چې وو دې شاگردان تکړو نو داغه مذهبونه خور شو او داغه پیروکار پیدا شو و امامانو دو زن خبره نوه کرده دو قرآن و دادی تشریح کرده و او قرآن وی والذین تبعون بی احسان ها کسان چه تاریاری کرده او دائیو بی احسان ان بخنیاتا بخطری کا رضی اللہ عنہم و رضوان رضا دے اللہ دو دینا دائی رضا دی دا اللہ نا او تیار گری دے لجنتونا شبئی باد لانے دوننا غنوالے ہمیشہ وی پائی گیا ہمیشہ ذالک الفوض العظیم او داد کامیابی لوئی ومن من حولک من العراب منافقون دا آیات ملالی القاری موضوعات کبیر کی ذکر کئی شداد نبی علیہ السلام دو فاطمہ اطل سرج مخی نازل شوئے دے اور نبی علیہ السلام تا آخری عمر کے اللہ وئی وَمِمَّنْ حَوْلَكُ مِنَ الْعَرَابِ مُنَافِقُونَ دا غچانا چلچا پیرستا سندی دبانڈونا منافقان دی وَمِنْ آلِ الْمَدِينَةِ اَوْدُ مَدِينِ وَالَوْنَا کلک دی بنفاقو لا تعلمهم لا نعلمهم چنه بيجن غيلا او مونږه بيجن غيلا را تاسو پته نشه لا تعلمهم چنه بيجن غيو لا نعلمهم مونږه بيجن غيلا نو تاسو مخکې وي وسير الله وملكم ورسوله ګور يا الله تاسو باندې او پیغمبر دا الله نو تاوی پیغمبر عالم الغیب دے زمان عمل گوری نو دل دے خو اللہ وی دے کلی منافقان دے پیجنی نو بیا سنگا گوری دویم جواب ورپسے کون سنوالیم مرات اینے زرد ایچ سزاب ورگما دے لرک دو زلا اس بات دا عذاب قبر سنوالیم مرات اینے زرده چه سزابو ارگمه دهیلا دو زالا نو دو زالا منگا دیر کافیرو لیدل چه با دنیا کی اغیی تکلیف نده تیر کرده پا اغیی عذاب نده راغلے او خوشانو خوشانو جتنی دی نو اغیی با بیایو زالا عذاب شو منافقان ام دیرو لیدل بیا اغیی دا خویو زالا عذاب شو نا دو ظل عذاب مراد یو ظل عذاب قبر او دیم ظل عذاب دی جہنم نو دو ظل عذاب یو عذاب قبر او دیم عذاب دی جہنم دی منافقان لبا اللہ عذاب قبر مورکی او عذاب دی جہنم با مورکی مانا دادا وی تاسو عذاب قبر نمانی موائی منگی خطاسو لمنو شا اللہ بید اللہ درکی اے دا اللہ نمو میر دیچ مونگا بنا راکی سنو عذبو مراتینے زرد ایچ صداب ورکمان دیلہ ودو صلا سمائی ردونا الہ عذاب حظیم اب یا بوالو لیشی عذاب لویتا عذاب قبر مونگ منو او آخرونا درہو بی دنو بیم او نور کسان دی شغی اقرار کو بخول گناہونو صحابوں نے گناہ کے دو خواللہ اگر گناہ معاف کرے اگر جب گناہ نہ دے ویلے وآخرونہ ترہو بی ذنوبیم او نور کا سانو چا غی اقرار کو پخل گناونو خلطو عملن صالحن و آخر سیعا گڑ وڈ کرده عمل نیکو او نور بده ده نبی علیہ السلام صحابه و لگا ابو لبابا رضی اللہ تعالی عنو کعب ابن مالک مرات ابن ربی حلال ابن امیہ اردان صحابه چدئی پاتشیو ده جنگ نا او جنگ لنو تلی ده سوستای ده وجنا یا ده ننا و سبا ده وجنا چرا ننزو سبا زو پده گدئی پاتشو حضرت ابو لبابا زان دستن سر تڑلے ہو چه نبی علیہ السلام واپس راشی نو اغبا می پرانیزی او چه اغبا نیم پرانیستے ندیستن سر بمرما ولی مانا سستی لاغد راوزن نیم تلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاوالتا ہوئی اغبا بچے اللہ وی پرا بینی زمان اغبا پرانیستے ہو نورو چاگئی پاتشوی لاغی زکر رسو راجی اس اللہ و یتوب علیہم زرد اللہ چا میرا بانی بہو کی بتائی ہو ان اللہ غفور رحیم یقیناً اللہ لے بہنگ میرا بانا خود من اموالیم صدق اغلن تو طاہرهم اس چا دائی معفو نو کدائی دائی مالون نا صدق والا چدائی پاک کے دائی ظلم سفاشی زکا کتت نالی نو دے بوئی نمان رکی خپا دے نو تخفہ در گئی والا تینا کتت نالی نو دے بوئی چی زمن نا پڑکی خپا دے کل ای امرگر تالا تخفہ در گئی مین در باندی گئی نو والا زکا تچ نالی نو گوئی دے جو امان پڑکی خپا دے پختانوئی وی کمی جانان سوغات قبول کی زمان تندے و پی اسمان تا پورتا شی نو چه تخفہ قبول کی نو سارے خوش آلے شی او چه تخفہ قبول نی کی نو بیا ویر دلڑکی را تسشتے نو تخفہ چه تحادو تحابو چه تخفی او بلور کوئی چمین ام زیادی گی خود من اموالیم صدقاتان تو طائر روم واغلا ده مالونو دین صداقا تو طایرهم چه پاکی دیل راو تو زکیهم بیا او صافکی دیل را پدی و صلی علیهم او دعا کوا ده دید پارا دعا والا کوا دعا والا خوارا انا صلاة کسا کنو اللهم یکنن دعاستا سکنو اللهم اتمنان ده دیل را چطو وقتا دعا که نوا خوشالی گیا والله سميع عليم الله دې ورې دنګه او پوا علم يا لم هذه نبويږي ان الله يقبل التوبه ان الله يقبل التوبه ثاني بعد شيخنا الله قبل توبه لا دخل بندگان ما او قبل سماقات وان الله التواب الرحيم او یقیناً اللہ ام دے دو توبہ کر لنگ میرا بان رب لے عملو دادویم جواب چمک کیوئے فسار اللہ عملکم و رسولو اللہ ستاسو عمل گوریو پیغمبر نتیوئے پیغمبر عالم الغیب دے زمن دا عمل خبر دے وی خط دیتا ہے کہ اسو گورا دلد سوئی وقل اعملوا وردوا اعمل قويا فسار الله عملكم زرعت قولي الله استعصوا عمل ورسولوا وبيغمبر الله والمؤمنون ومؤمنان مؤمنان استعصوا عمل قولي نت مؤمني واقنا شو ياو وما دصار نصص قلي ما تواه لقى الله المؤمنان استعصوا عمل قولي نو کته مؤمنه نو بیا ما ته او ما سره عمل کړي او کنه شي ویل نو بیا مؤمن نه نو ته وای چې نا هغه عمل ګوري چې هغه غي مخکې کیږي نو ګوډه جواب ولتم دې کنه چې الله تاسو عمل ګوري او پیغمبر چې کله پیغمبر ژوند دی او دا غم مخی کم عمل که دن وغی کاتو چه وفات شو بیان ده خبر سن چه تم اومینی زما عمل چه ستا مخی کون نتیوی نی چه ستا مخی ری تا دا پتر نیشتے وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ الْغَيْبِ وَشَهَادًا زرده چه واپس بکنه شئیه اغا ذات تا چه بوده بفت مخکارا نو خبر بکی تاسو لگا پا غبانی چه تاسو کول وَاخَرُونَ مُجَوْنَا لِأَمْرِ اللَّهِ اَوْ نُور قَسَانِ چه دی واپس کشو حکم دا اللہ تا یا بس زار ورکی دیلا یا بمی ربانیو کی بتائیه والله ولي منا كيم الله دې په یو حکمت والا مراد دې نه حاضر صحابه حضرت کعب بن مالک هلال بن اميه او مروه بن ربيعه دا درې واړو پاتې شو حضرت کعب هغه سره چې مکه مکرمه کې نبی عليه السلام ته ویلو چې ته زمون کلی دراشه مدینه ته من بستا دیر قدر و عزت کو او من با بتا با نظام قربانو او من بتا سر اولاریو دعوت آگو ورگر او نبی علیہ السلام لما دینی تا خوچه کم سستی با کرالا او سستی ان دی او وجه نا چه روزو نرزو سبادو بدی وجه نا پاتی شو نبی علیہ السلام اعلانو که چه دی سرا با خبر نکوی او دا غی سرا بایکات واغی چه بایچارا بور سرنکوی خبر بور سرنکوی حیرت کام نا او دیر راز اغی سرا خبر چاننکو لی تردی چخپنو کلو بورتا دوڑای که خدا خو خبر بور سرنکو لی حیرت کام نا چاہتا بوسو گر بی بتاو آن بجوان کی سخت راز کم تیرا شویا باوی آغا رد چلے بادشاہ دروم مالا قاسد راو لے گو او بازار کی گرزے دا زمان تا پوسی کو زمان تا چانک خیلم نمانا تا انشاراو گا چگر آگے نمانا تا دا بادشاہ را لے گلن او دا خط دکتا را لے گلے ما چل آگنا خط و آگست اومی کوتا نمانا تا نکلیو چه ما تا پتا نگه ایدن دا چستان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و مرگر و بائیکات کرے نماز اگر آشا زبطال دیر قدر کو مولیر عزت با گوما او دیر خیال با اللہ ساتم زکتر دیر لوئی ساڑے دا اسم دا سی کئی چه کلس مسئلہ آشی کو پاکستان کے نو فوراً اگر یوگواری وی من سر آزا نوال تے اوگواری امریکی تے اوگواری برمل تے اوگواری لندن تے اوگواری اوگنا دیر پروٹوکول ورکی او دیر عزت والله ورکی او احترام والله ورکی او تیاری اے دیت آج پدی من کی پیروانی ہوگی دار آگئی زول عدد تے نوالا تے کاب بھی خطی چھ مال راک ہوئی کہ دالی کلیو نوال دیر زیاد پاک رضو جاڑا او زه ډیر زیات پریشان شوم چې زه ډورا بیکار شوم چې زمانه د دشمنانو تاوه پیدا شو چې دا به زمونږ مرګره شي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف وږي نو زه کا مداسې کول خو زمانه ځان نه ډیر زیات خفګان پیدا شو نو سړی چې کله چې تاسو روان شئ نو ځان له بکینی خو ستاسو دشمن سره باندې ورځي کی د چار صدی او عالم مولانا خان بادشاہ شهید رحمت الله علیه اور غیرتی سره اور نور سره یو ځل چې قرآن په زراغه ورته مناظره نیسی دا ما سره بځي چې قرآن ناراضه دي لګي مارو نو هغه ورته اله کتا چې مناظره کې خدا ما نه تاسو کړو او چې مناظره دې کې خدا نو ټول مور ما زمو مناظره کوم دا تاسو ته ما سلا خوشاله دي ما چه تاسو مناظره خبلا نشه کوله پا مای کوئی یه پا خبلا با مناظره کی نو اگه خپا شو نو غصاناک سره و چه خپا شو ده مدرسه نراوت آقا زلو مدرسه و نو سکسان رو اگه ورده دا خطا سره دیر زیاده و شو دیر ظلم و شو بل آغا زمانه کی پا جامع مجید کی لوٹس پیکر رو اکلی کی بل نو یا مدرسہ کیو یا آلتیو نو آغا لار اپا جامع مجید کی پا لوٹس پیکر اعلانو که پنپیر کی تعلق امو گب شپ امو ویده پنپیر خال کزم ابیا پنپیر تانا رازم نو ریسو نو ری آغا لار چه لار چه قرآن آغا اعلان وارد غاگی امو نکو وشه قرآن وی پنجیر تا کرالی نخطی بای اللہ ماتون نبرازی پنجیر تاوسا رستو خو بیا اگو وسا صلاح شوانو بیا خو خطاو چه اگو می خندی کری وشه قرآن وردوی نبرازی پنجیر تا دیار لسکال آگا خطاو اوزان لناس تو درس بیکو دشه قرآن صفت بیکو خو پنجیر تا صرف نراتا دیار لسکال آباد زه نوی طالب شوه ما نوی شعلات اله طالب ما نو ده تنار مولانا سه براغه ورسره فضل حق مولانا سه بو او ورسره امداد الله کاکاو ده تولوری ده شهر قرآن ده ویجی اغا خانباچا مونی سه بیر خپا ده اغاوی چه ما شیخ لبو ده شهر قرآن ده کراغه نخفی بوله ماتون نبی راولی زکور تا لڑما زمان مور اللہ دیو بخی دیر او خیار خزاوا نو ما غیتا وی مہر درس چل دے اید آغلی دی او منینا او غیو تا مینات کئی ما تیوی دی تواجی پریگ دی خلقو تا مکوی زکر چی اوزل نائی کرنو بیا خود نالے بیا پی اکول نشی خدا سے او کئی پریگی دی او اردوائی چندتا دوائی ما او رائی ولی ناسا پا نو ما تا پتا دا چنے پا شاگردانو دیر مین دی چلی دلیر نگ دی پا غصائی او چی ویلی تا دا غصا بخط نی زر آلم ما غیتا اوئے نو ما مورتا پا طولو بابی وی ما بابی تا سراتا اوئے تنار مولای سے پہلے مولی سے دائی خوشحال شو ما دوی سے بیغم آشا فلانا رضوانی بیرا ولو یہ بابی توائی چھتا سخم زیدار پاکا کا ما خواب ما ہوئی مورتا اگئی لڑا اگر رض بتا میں ما اشیر قرآن مدرسہ کی ملاس دے زکی ناسم خبیمی والا چاپی کولی چھتا چا لاغ نشی کله کله خو باغ وو نو پټی ته ولا له رټ ولا نو ما ولخ په چا دی کولې او بلاستو په دې کې په دغه دروازه باندې غیر عادل نشو چرال او زه په انتظار ما کشرم نو ما چې خپل قران ته ما جمل باندې راغل وی سوق دي نو ما فضل یک مونږ یې سیب دی او تا نو مونږ یې سیب دی سوق دی ورسره او ځان خو مې ناغراوه که شیر قرآن چې داسې وکتل وي خان باچا نه دی هغه چې وکم شاګر ډېر خوښو نوم دی وی تاغسته مولی چې بې هم نه وي خان باچا نه دی مسجد دی که نه یو شیر قرآن را ټوپ کړ او سر تور سره وو هغه داسې مال ټوپړه هم په سر نه کړه هغې دروازې ته را روان شو خان باچا مولجیب سره ګله بړه وکړه نور سرا او کې ناستل خبره ته شروع شي شیخ القرآن ورته د زوی نوم واغسته فلانې څنګه دی د لور نومونه ورته واغسته هغې څنګه دي بچای وې وړې وې هغه وخت کې ته کوسورې ته نه وکړل او شروع شو دې کې خان باچا مولوی صاحب سترګو نه وکړې روانې شوې او شیخ القرآن ته ویلي چې ما زیاتې کړې وې شیخ القرآن ورتا او خاندل وی پری خان باچا زاری خبری نوی کو او خبری یہ راکا نوی خبری کو خبر منبر او شوئے شیخ القرآن دغتا ہوئے ناظم سبتا ارداد اللہ کا کاتا حضرت من ناظم او دا صبح وی شورا راو پاوے دیری باغوانان کے پیخور کے حضا اور زمان شورا گانی باغ سر پیخور کے بڑیری باغوانان کے وی حضرت زمان گا مرگر امامو شورا راو بوکتا چاگا شورا لوالو خانباچا مولی سب دیوی تبا امراجی امراجی شورا کے چمن کے ناستو ازا خبار شورا لطلما شیخ سارا زبا دیل اطلم چزز دکم چدے دی موقع کی سکئی دی کی سکئی دی کی سوئی نما دیل اطلما اما بزان سارا لکلوم پٹ پٹو جے شورا شورو شورا نو خانباچا مولی سے پاسے او شیخ القرآن تا وی حضرت زستان خطا شوئے ہوں ورامینو ملالیوں ستا بارا کی میو خبر اینو اکڑی او نچا زمان مخستانو مغستیشو خطا پا منگ آگا سوک مشران کری دی شدان ما پا سراتل ویرازد شیخ پا مقابلہ کی بل جماعت جوڑو اما تبوی چې زما امیر مې ته بنازم یا تا امیر شه زما نازم شم او اوس در توام چې د افلان مې شوراو ته به خم بچا پرې راغل او غي نومونه تک زیار شو اکن چې ورپسې پټ پټ لاله مې ستار سروانو د دې د سرغو په دې برا پسې راتل دا نوې چې زمونږ د پلار ور سروانو د مونږ دا ګوره به غیرت ستاد مرګري شوراو ته وګورو ور سره ا دانور رنگونه دیر شو اکا مجھے پت پت تعلق ساتا یو نمی تب اید جماعت نا لرے کی دیب ورسر تعلق ساتی تب اید مستاب و مخالفیت دیب دوستی تب غم خادی نکی ورسر دیب ورسر اکی نا منافقی شیخ القرآن وردوی پریده خان بادشاوی مزر ایر کا ایدیب اوی او بیا خان بادشاو مولی اسی بلا دیر عزت و احترام ورگا یوی دار عزید اغسی دغسی عورت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنوی وی ما دیر زیادو جلل چیز دورا کم دوری شما چیز دشمنانو ما نتما پیدا شوا چیز باس من سرشی داغ مخالف شنو من سر بشی نو ما دیر زیادو جلل عورت کعب حلال ابن امیہ مرات ابن ربی داغی تا اشارہ دا وآخرون مرجون لعمر اللہ او نور کسانی چه واپس حکم دا اللہ تا یا بس اللہ ورکی دا الہ یا با میرا بانیو کی بدائی واللہ علیم حکیم اللہ دے پویا و حکمت و آلا والذین تغذو مجدن ذرارا کلچ نبی علیہ السلام تبوک تلار ندلتا منافقان کو پاتشیو ایخو مقومون تا میدان و تخالی پاتے شو نوغی دی یهود و سر راز باز و ساتو او یهودیانو اتا چلو خو چتاسو دی جمعات پنم باندی اوزائی جوڑ گئی پتا گا کلی کے بمدینہ کے ندابا زمان مرکزی پدی که ومنگا سلاگانی و مشوری کو نبی علیہ السلام خلاف او وصلی با پتی جمع کو نو پا یو ظلبا پا نبی علیہ السلام عملو کو نو مجد کبان تقریبا 200 آخوا یو ظای غی منتخب کو چنی را با جمعات جوڑو او نبی علیہ السلام دے ویت برازی تبا آراک دے تبا رنبائی گٹھک دے مطلب دا چنی پا دی پو انشی دازما مقابلے لجوڑائی نو پا نبی علیہ السلام بنیاد کے خدا او پروگرام ادا سے ہو کلچے ہو گلی کی توحید و سمت خون چی نو بیا منافقان دغا طریقہ کئی یا روڑے گا دیگا با جماعت جوڑ کو دیگا با مدرسہ جوڑا کو مدرسہ نہیں جماعت نہیں ہے پا نون دے مدرسے او دے جماعت د دشمنای د پارا او د خلاف د پارا او د مقابله د پارا به یو مرکز جوړی هوی خپل کار کوي خو هغه کامیابی نه خلک ته بیا پوه شي چې دا خو دې یا کاروبار کوي لا جوړی یا مقابلی لے جوڑی یا سبن سے مقصد دے نو دا جمعات دے جوڑو نو اللہ ورطا مسجد زرار ہوئے دا زرار دا مسلمانانو تفریق دا مسلمانانو نو میں خو جمعات ہو خو دا زرار دا کفر او دا تفریق دا پارا ہو دا غزی چے حکلی کی تا کارو کے مرگلی پیدا کے نو چے کل دا نور الوس نرسی نو بیا با دا مدرسی پنن باندے مدرسہ جوڑو د جمعات په نوم باندې جمعات جوړو نو تبا دا هغه عمل ته وګوري دا هغه کرکټر ته وګوري نو دا هغه مقصد به جمعات او مدرسه نه دا هغه مقصد به یا کاروباری بل څه کول نه شي یا به په خپل کسب او تزان بدخاري نو دا په دې باندې باندې ځان لګرځي کې ولاره جوړي یا به د مقابله لپاره یو ځای جوړي والذين تغذوا مجدا ذرارا هاك سان جغيونو جماعت دپار دو زرار دو مسلمانو وکفرانو دپار دو قرور دو کفر وتفريقا بين المؤمنين او دپار دو بلتنو پمیان دو مؤمنانو کی چوغان دل جوڑا کی وإرشادا لمن حارب الله ورسولا او مورچا د پاره دا چا چې خلاف کړو دا الله د پیغمبر نو اوس باندې د بدعتیانو د پاره یو مورچا جوړی د مشرکین د پاره به یو مورچا جوړی او ارشاد لمن حارب الله ورسول من قبل او مورچا د پاره دا چا چې خلاف کړو دا الله د پیغمبر په خوا او چې ته وایې الګه ستاسو دا مطلب دی تکا دو دین کار کے ہم دے بلا کی خدمتو کا کنا دے بلزائی کی خدمتو کا جمعات کے کہنا ہو دو قرآن درس کو نا مقصد بلسین دے سوئی وَلَا يَغْلِهُنَّ اِنْ عَرَدْنَا إِلَّا الْأَوَا حُسْنَا او قَسَمُنَ خُرِدَئِيَ زمنگا رادن را مگر دخی گڑیئے دے با او غٹ قسم او قسم با خدای دے زوامچ دے زائی کی دے محلہ کی خدمتو شی والله يشهد انهم لكاذبون الله گواہی کوي الله بیان کوي انهم لكاذبون جدي درو جنا لا تقو في ابدا مودريگا په دغه جمعات کې چاروم پیغمبر پات دوی دغه تلار نشي نماز د مو اوس سال تقوا خامغه جمعات شوالي بنیادی خود شهر بپرزگار آئیو دا اول رزنا نمائک دے چودری گالی کی درسی اول مرکز مقرر شوئے دے اول مدرسہ جوڑا شوئے دا دین دے پارا نوانی سر مرکز دیاو کا فی رجال بدگی سڑی دی یحبونا یا دتوارو دے منکی چزان خپاک کی واللہ رحب المطحیرین اللہ منکی دزان پاک انگو سرا او ممنا سسا بنیانو ولا تقوا نو آیا رسوک چه خود بنیان داری پر پرزگارای باز طرف دا اللہ نو پرزا منتیا خیر انو آگا غورا دے یارا چه بنیانو کی خود داری حلا شفا جرف انحارن پاگا کندا شکلولا پر وچون کی باندے فانحار بی بی نار جہنم نو پری وقت پتی سرا پورد جہنم کی دغچ جمعات جوڑائی دغچ مدرسہ جوڑائی او دا روانی دا پارا دا تفریق دا پارا نو دا دا جہنم سبب بے اگردی او اللہ بے جہنم دا اگردی واللہ لا عادل قوم الظالمین اللہ توفیق نورگل قوم ظالمانو تا لا زال بنیانهم الذي بنوا ريبتا همیشه به وی آباد وی آباد شدای جوړ ک ریبتا شګ وی قلوبم بزرن دای کی الا ان تقطع قلوبهم ما چې ټوکړي شي وی زلونا ټول برباد په خپل کې شکی نو چې کله ته د مسجد زرار خبره کې نو دی وای دا زمون په مدرسه خپاله دی وای دا زمون په جمعات خپاله دو دو پر زڑکے شک بکنو مری واللہ علیمنا حکیم الله دې په حکمت والا ان الله استرا من المؤمنين المسلم واموالهم بان لهم الجنه سمعت له الله ای زبر الله جنت در کوما داغي بدل کې بات نفس او مال مال راکي نفس او مال به زمانه پر لګي الله واستره د مؤمنان نفسونه د دایو او مالونه د دایو بیا نه لهم الجنه په دې خبره باندې چې دایو د جنت چې الله بوله جنت ورګي ترغیب ورګي جهاد ته ځان د الله لپاره وکړو مان دا اللہ بپارو لوگو نو اللہ بگن میں جنت در کئیو سورہ کوثر مطلب امدادے چھے بدنی و مالی عبادت اللہ لوگا نو اللہ بستا دشمن تبای کی و خیر کثیر بدر کی یقاتلون فی سبیل اللہ او جنگ گئی بلار دا اللہ کی فیقتلون و یبتلون نوجن گئی کافر او دیم وجلشی وعدن علی حقان نوعدن اپا اللہ بانی رشتیا پتوراد انجیل و قرآن کے او چاج پوروالے اوگ پاکام دا اللہ فستب شروع بی بیعیت نو فستب شروع نو زیر والے ببیعکم اللذی بایاتم بیهی پاگاپ بیع استاسو پاگا لیندن استاسو آیا چه تاسو لیندن کڑو پاگی چنن سا امان دیوارک جنت دیوارست وزالک ون فضل عظیم او داونداد کامیا بیلوی اتائیبون العابدون الحامدون اس صفت کئی دا مومنانو یو صفت اتائیبونا تو بیستن کی اللہ تا درم الحامدونا عبادت کرن کی اللہ تا درم الحامدونا ستائن کرن کی دا اللہ سلورما سائرونا روجدار چرو جینی ولی دی پینزم الراکیونا رکو کرن کی اللہ تا شفاگم الساجدونا سجدے کرن کی اللہ تا اوام الامرون بالمعروف امر کون کی دا اللہ دا دین چھل قرآن و سنت سمالوی اتم وانناونا عن المنکر امنا کون کی دا منکرنا چناروانا خلق منی کئی او نحما الحافظون لحدود اللہ ساتون کی حدود دا اللہ چھالای اوشے لازم کرے دائی خیال ساتی وبشر المؤمنين نذير ورقه مؤمنان تا ما مؤمن الله يزيد ولا ورقه ما كان النبي والذين امنوا استخلف ورقه يرا ندي بكار په نمبر لوا هوا دس الله چی ما نه وړه دي چې بخنه غالي له پاره د مشرکین وو ولو كانوا لي قربا اگر که دغه مشرکان دې د خپل کستا پلار دې او ګمور دا او ګزیه دې او چې مشرک د دنیا نه لال مافي ولا مغوالا پس دا دې نه چې سرګم شې دې تا چې دا مشرک او بشر کې لال انم اصحاب الجحیم چې دې دې جهنم یان او دغه وهم گئی ابراهيم عليه السلام کو پلان تا ویلی چې زبر الله بخنا غواړت نو هغه مشرکو جواب وما كان استغفار ابراهيم لابيه او نو استغفار ابراهيم عليه السلام د خپل پلان د پاره مگر د ورځې دی وادي نه چې وادي کړو دې لاره د پلان سره نو وادي پورا کولا او وادي سوره مریم وګصلو استمایات کې دا سورہ مریم آیت نمبر 47 ساستغفرو لکا ربی انہو کا نبی خفیہ ویزر دے چبخنو وارمتا لدخ بن ربنا انہو کا نبی خفیہ او دا اللہ دے پما باند میں عربان وغوادے سر پورا کروا خوچ کلا فلما تبین لہو کلا چ سرکن فی ابراہیم علیہ السلام تا چلا پلاری دشمن دے دا اللہ چھ دے ایمان نرادی دا اللہ دشمن دے تبرہ منو نو بای کاته او کداغ نه بیزار شباغ نه ان ابراهیم الله علیم یقینا ابراهیم علیہ السلام ذکرونګه الله تا حلیم دیر صبرناک وما كان الله ليذل قوما نزع الله چې مور نو گمراه ویو قوم باندې پس دا غینا چې هدایت کړی دی تا تر دې پورې چې بیان کړی دی تا ما یتخون هغه چې ځان ساتي دا غینا الله ورته وایي دا مکه وایي دې نه ځان ساتي چې بیا ځان نه ساتي بیا په الله مور نو گمراه وایي ان الله بكل شيء عليم يقينا الله دې پار شي باندې پوآ ان الله له ملک السماوات والارض ما صداو توحید يقينا الله چې دلو اختیار دې زاس باندې دوسوکو ځان نکول امر کول کایو وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير نبيت اصلا بدا اللانا سوك دوستان سوك امدادی لقد تاب الله ولا النبي والمهاجرين استرغیب ورکی جهاد تا تاکی سلام میرا بانی کریا اللہ پا نبی علیہ السلام او پا مهاجرین و انصار و کسانو شتاکداری کریا دی نبی علیہ السلام بی ساعت العسرت فاغا وقت تن سیا کی چی گرمی و تن سیا او اسباب اندورنو من بعد ما کاب ازیو قلو فریق من اوم پس داگنا چی گریبو چی کاب شوی اوزلونا دی او دالت دینا نبیا میرا بانی اوکرا پتائیو انہو بی امرو الرحیم دا اللہ پتائی باندے واوا میرا بان نرمی کروں گے میرا بانا وانا سلاس اللذین خلیفو وانا سلاس اللذین خلیفو او خصوصا باغدریو کاسو باندے اللہ میرا بانی اوکرا چگئی رستو پاتی شویو حتی ازا زندت علیم الارض بمارا حدت تردیر کنی چکالا تنگ اشو بدائیبان نزمکا سرد فراغ تیانا او تنگ شو بدائیبان سارون ددائی نفسونا یعنی زوی تنگ شو او دائی گمانو که اللہ منجا من اللہ اللہ ایلی شدید اخلاسونا زاد اللہ نا مگر دی اللہ سخان نبیا میرا بانی اگرا اللہ بدائیو دې بار چې کلک پاتې شي ان الله هو التواب الرحيم یقینا الله دې توبه غوښمنه مې را باندې الله دې پرې ځخ کلک شي یا ای الذین آمنوا اتقوا الله وبیا ترغیب للجهاد ومؤمنان یری الى الله نا وكونوا صادقین شی سرت رشتینو ما کان لیال المدینه ته من حول من العرب ننی مناسب مدینی والاونا آچالا چی جاپیرا دزنید باند چیانونا چنئی رستو پادشی دی پیغمبر دا اللہنا سمطلبو پیغمبر جنگل روان دے ندائینا ننی پکار چی داغنا رستو پادشی نا پکار دا چی تا دی مخت روانیا تو ارسرا روانیا وما ارغبو بیان حسیمان نفسی او ندی پرکار دیلا چمینو گی دو خلو زاننو سرا زیادتا دمین دو نفس دو پیغمبر نا سمطلبو دو پیغمبر نا زیادتا مین دو زان سرا مکو دو زان نا زیادتا دو پیغمبر سرا اوکا نو کپا پیغمبر پاک باند زان قربانو گی نو زان قربان کا ستائیو شیطا جد دے زان نا زیادتی کا پیغمبر لور کا ذالکا بیان نوندا دیلو اجنا چلائی تھی نرسی نیلی تبتندا چھتگی شی پر میدان جنگی ولا نوس اپنا نستلے والا محمسا توم او نلوگا پلاردا اللہ کی ولا تہونمو دیئیوی درکفار او نبیمال گئی دی یوزاد بیمال کولو چھوزا کی پاہبان کافر یعنی نئی پر لار روان دی او دې لږی چې کافر په غوسه کیږي وما ما من من ادین نه لان او ما سلیدې د دشمنه سفرات ما دې غنیمت او سامان الا كتب لهم بي عمل صالح مگر مقرر شو ده دای لرا پتی باندې عمل صالح بدل د عمل نیک الله مولا بدل ور کوي ان الله لا يضيع اجر المحسنين یقینا الله نو برباد یې جن نه کانو سوال لبه چې مجاهد کتنګ به تیریږي او کلوګا کپ یو لار باندې دی او جنگ کوي په هر قدم الله دل اجر ور کوي په هر کار الله دل اجر ور کوي دغه حدیث کرا دي چې دا اس په سموږي چې کومه دوره پروت ده نو هغه خیر غره ده دنیا ما فی آدھا او دیو جی حدیث کے رازی چھت جہنم اور او دا اللہ پا دین کی دورا احمد والا نے اوزائی کی گی لا اتا میں غبار خیل اللہ فی انفر او دوحان نار تلحبو ولا انفقونا نفقتا صغیرتا ولا کبیرا او نخارج کہی دے نفقا لگاون دیرا ولا اتاون وادیاں او نوکا تکی دی یو کندا پیو کندا نتی ریگی الا کتب لهم مگر نکر اشوی دی دیلا مدیا پارا سے بدل ورکی اللہ دیلا خیستا دایا چی دی کول وما کانر مومنون لین ورو کافا او نیت کار مومنان لرا چلال شی ٹول سمت لگو جہاد لگو ٹول نزی مداغان بنزی ما شومان بنزی زنانا بنزی فلاولا نورا من کل فرقات منهم نولی نزی هر یو قوم دزاینا طائفة نیو ڈالا لیا تفقهو بیتین نیز پارچه پوا حاصل اگی پا دین کے او دیر پارا چهو یاری قوم کلا چه واپسی دیتا لان لونی ها ذرون خامخا چگو یاری ایدا اللہ نا گورا جهاد لزی ندامین نبا دینو مزدکی او جو اپس رالی نقوم با مویره دا اللہ دا عذابنا طالب شوی طالبگیری دی کولا ندامپس وکی وای چی ملاشم زمان دیوپی دا زمداری دا چه زبا قوم تا زمان او غی دا بدا اللہ دین پیشکوم او دا اللہ دین با اتواما و ایداما اون یا ایوہ الذین آمنوا و مومنانو قاتلوا الذین یلونکم من الکفار جنگ و ایجا کسانو سرا چنیزی تاستد کافرانو ولی اجلو فیکم غلزا او دیموی بتاسو کی سختی قرآن اللہ ای سختی کوا ولی اجلو فیکم غلزا او دیموی بتاسو کی سختی جنگ کافر سرا کوئی ولی اجدو اجتاش تنیز دیدی اغی سرا تشیخ القرآن پخوا مخالفو یو تبی سواریان و ملاوی او اغد جمعیت سبی امیرو یو تبی مطا ملاوی پکار لنگ یو گلی دی مطا لنده شا مطا اغد مطیو اغد بی مطا ملاوی دازد ردری نورو دا د شیخ القرآن مقابل وو د شیخ القرآن دای با فتوی کولی د ماتم ولای او رساله لیکلی وا چرانی نو مو سر باندې لیکلی وو چې مقلد لا د قرآن او د حدیث ضرورت نشته هغه ته اجازه نشته واس او مقلد هغه سره ته کا پکاله اور رساله شیخ القران سخاوا او دوی هم مخالفو د شیخ القران مناظره به شیخ القران یو ځل مردان ته تله چا ورته وې نن کو جلسه وا ویدو چا ویدو پرویزی خلاف جلسه وا لکه هغه کی پرویزی پیدا شو ویدو خلاف جلسه شیخ القران ښا شیخ القران په منډه منډه لاړو اگر رسالے ازان سراغستے وا سلار کپنی باف کی جلسہ وا مستیج توق ہوتو سستیج توق ہوتو مستیج سے کلی دے چھ مالا ٹیم راکا اگوہ دا ٹیم مارکا هر شیخ القرآن دا آیات وی یا ایوہ الذین آمنو قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظا وعلموا ان اللہ مع المتقین. او بیا په دې شروع وکړه چې په پنجاب کې سړی پیدا شو دی او هغه قرآن مني او حدیث نه مني. دا یو خلاف زمونږ دا جلسه وا خدا الله حکم دی چې کوم کافر ورته نږدې او ولا غي سره جنگ وکړه نو هغه په ناور کې چې دا خو حدیث نه مني قرآن مني او من سر دلت نزدی او تم دے چگا قرآن و حدیث دوارا نمانی اگر وہی ہو سباز فکر اشتے و قرآن و حدیث تا ایس ضرورت نشتے ناول جنگ آگا سر پکار دے خلقوں کو دا کافر کم دے دا کم دے شروع قرآنی دا چناستے دا دے دا رسالہ دا ایو ادھا اتچارا ہوستے شروع قرآن ادھا اتچارا ہوستے او زمون جلسہ کې به تقریر نه کې چې قرآن له مسلمانانو جلسہ ته به کې څوک او شو جوړ شو هغه یې سوي د سادهري واده ته تختیبې او میدان شیخ ته پاتې چې قرآن تقریر وکړ جلسہ دا هغه یې وو تقریر په کې دی وکړ دا څه کار دی په هدي خيار سره یو یو ځلې دا تاسو ته زه کوم سبق ته وایي شیخ القرآن ازو کشرو مواقع اکلی کے دا سے سکھ اسان دا سے اوچھ اگا اس کو الحمدللہ سن نشتے نو یو ملاو نو مردان نا یو سڑی داوستا او داود زوی وادو نو اگے راوستا بیان لا خوغچا چھ راوستا نو اگا مخالفت نو کو خدا نو مردان کی دکان ہو اگا سر بے تعلق چھتا نو دا تعلق پو وجا ویجزارا شا بیان باوکی چراوی نمونگا دیر ازم طالبو ما نو طالبانو نمونگا غسل شا دیر آجیو بیان کئی بیا زمن با محلی پا جماعت کی بکئی زکر زمنگا محلی دا حضر خیل غال خیل اول دی با بیان کئی نمونگا طالبانو نیچ من بزیو دی بنا پرینو نو ما وی ته بیا سما موږ دا شي کار وکړو چې قرآن بیا وسی نو ولا غم ته پوس کو ما چې قرآن د ما ستانو یې چاپی مې والا کولا او ما چې خبر شو دغه څه چل دی هغه نه کاکا فلانی مولا برا ولی بیان وکي نو ما ته وی چې غراشي ته بلار شي او ته وای چې پلان والے ګلې ما او چای با ما سرس کی ام مولا تا بوائی سپلام والی گره ما او چای با من سرس کی لازم من یو خاندان دی یو تبر دی نو دوڑای خیر بکال دی خوی خو چای با من سرس کی اپلام والی گره امزام با توخی زوز پڑو کی خودکی گرما چیزو با دیل ارادم چیتا با ورشی بی بوی او منبر دی راو گردوی اتا ما توائی چی چایلی راوالا او ویل امور تاسو نشه ما او زړه کې خپې معلوم طالبان ته مې کار قربان شوی ودی ما خپل چې وګمه او هغه ما ته وی چې ته ولار شه او ته ول چای وای دی کې ما سلطان بل راځي زمونږ غازی زراره او شهر قران ته ویلی لالا زمان زوی وادله ته په ډوډۍ لراځي او را لیل با امراجی او ما جی من سر پا گاوان کی امولای سبتی نوغتا میدی جتبا رازی و بیان بکی انو که تاکو خی نو بیان بو کی بشور قرآن ورده اطلانی خانا چستا ملمه نو زمان ملمه نو دی ستا ملمه خو زمان ملمه دی خیر دو کتب بیان آل دکی او کا او شپاوی ما سره یا دوڑای چایوی ما سره سو سوان دا دیس ہوئی حالاکی غصاو میں چه من دوا چه بیدتی دا سه بیدتی او دلتی دا که اگا مولا چه را گئی نوزه اگا خپل قلیو خوشحال چه اگا عزیز امولا چه راغه زیو مور سرو ازوی به ناتونه ماتونه وی نو زیو ور سرو ناسو تنگی لاغ زوی را تاوی زو دسمات تزمه نو ما سرور شا زی اغیگم نو ما خان زور سرلغه و مولا مولا کی نو زور سرلغم داغ پتو تا می بوت اغاواز معظم ماوری دو نو اغا مولا تا مانی زپلار را لگلی ما اغاوات اوی چه ورطاو اچ بیانو کی نو بیا برازی او چای با منسرس کی او شو با منسر کی وی زبا جیو اپاس زما او زما با دیر سلامون شیخ سیب توائی او زبا بیا انشاءاللہ ملاقات لرا زما اچ تقریر تا که ناستا نو اغا مولا تقریرو که وی چه دی کلی که خود بیان ضرورت دیشتی او دی که دا سی استی خدای پیدا کرده دا او دو شیر قرآن صفتونی اکرون حالانکه اغاو بیده دی او صفتونی دو شیر قرآن اکرون خدا غیو که اغا لار چه اغا لار بل او شیر قرآن دسمال بوگه که دا اغای اغا دوڑای لهم لار او که ناس ورسر اغای دوڑای نکرون مرای مخراب اغا اغوار نشم کوری او حضیری اولا گولا یا سور از پس اگه عزیز را گئی شیخ القرآن تیوی لالا ما تا خدا پتا نو آ نو گو با دین بوئی گو امیانی و ذکری کی پاتشوه نیما اما تا چاووی چی دا خدا بس چل لی بیا برانو نو آزی شیخ القرآن تاوی فلانیا تا خلا مولان چی اندوس تا مل مرا چی زبی قدر کن نو دا آغین بعد اگه بیا دیر تابدا پا دی طریقہ شیخ القرآن کار کرده دیمت کی مودا کی دلده او غم شوئے ہو یا سرے راغل غم لا جماعت تلال امام بوتا ہوئی جی موز راکا یا قمقن طالب جو غوبال جوڑ کو پا جماعت کی ادا بید اتی او دب اشور جوڑ کو حالانکہ اگر ملاق پلا چا مالا مخی لراشی دلر این راشی راشا در شو کی اگر غوبال جوڑ کا مالے دوزایا کرا یا زلوڑا مغار سمی ٹکڑا دا کمال دے چھ تزان تا دشمن جوڑ کا دا کمال دے چھ تا دشمن خپل کا پا طریقہ باندے او کارو کا پا مسالہ کلا کیا او اخلاق نرم استعمالو خوی سم استعمالو نو دل خوی خراب استعمالی او مسالے باندے کلاک نہیں ہے دا غی دلا سار سروان چھ نو دا خوی صحیح استعمالو او مسئلہ کلکا پخبل مسئلہ چارا مسئلہ نا توحید او سمد ہوا ستار لینو گواری مکہ ورپسی موز بیزتی دے وازمان موز ورپسی نکی تاسو کو کوئیو کئی ورپسی زو ورپسی دابا موقعی او محل تا گوری کلبا یو موقعی دا سختائی کلبا یو موقعی دا نرمائی تبا زان تا خپل کلمی ٹکڑے کے شتا علام شنو زان تا پا گاون کی دشمن پیدا کی نو زه جنره ما هغه طالبانو ته تصویر کوم ما دا وګورم ما به خقدر کې عزت کې مخې لراشي دلته ناراضي اما الله سره په نای ما ته نو کا وني کی کنزل کا چې زمانه په نا ده په هغه اوس ځان له جوړي کړه ته ولا قدر نکې نو هغه پر دې په بوله چې قدر کې نو خود به هغه خوشاله نو لپاره کوم سوي کړه نو پرې یې دلیا پزور ایسل را پاسه ستخام خازانتا سو کندرو بیداتیان مرو ختم شویو مور امراو زمن کا مقل راولا گی دلنو نین دی والا پیدا کڑی ہر روز دلگی والا نوی نوی مور پیدا کئی نوی نوی پلار پیدا کئی حلک اصد آخر خمس شیده کنا والا انفقونا نفقتان صغیرتا والا کبیرتا نو او نخارج کئی دیئیو یعنی مطلب دا چه کم تکلیف تیر کی پاغی تال اللہ اجر ورکی وَلَا نَعْلُونَ مِنَ عَدُوِنْ لَيْلًا إِلَّا قُتِبَ لَهُ بِي عَمَلٌ صَالِحٌ نَحَا سَلَئِ دَيْدُ دُشْمُنَّا سَمَرَاد مگر دئی کا پی اجر مقرار دیدنے کامل اِنَّا اللَّهَ لَا اِخِيُوا اَجْرًا مُحْسِنِينَ يَقِينًا اللَّهَ نبر بابی اجر دنے کانو چسوک نے کانی اگئی لاللہ اجر ورکی ولا ينفقون نفقتا صغيرة ولا كبيرة نخرج کئی دی نفقا لگاون دیران نپری کئی دی یو کندا مگر مقرر شو دی دیل پاگی باند اجر یہ پارا چھ بدلے ورکی اللہ دیتا خیستہ دارا چھ دی کول ما کان المومنون لین فیلو کافا ندی مناسب مومنان را چیزی گوند چھ گوڑا گانا خود یوارسا فلاولا نفر من کل فرقات من اوم قول نزید هر یو قوم نا دیو دل دین و دل نزین آمنو از دعوت سورت هل قتال فی سبیل اللہ یا ایو الذین آمنو آمنانو جنگو گئی را دسرائی نو دے سکئی دے یو بل دیو گوری نوی هل یراکم من آدین ای آمینی تاسو لیو تان دفعان دا قرآن نا بیانم قوم اللہ افتحون دی اللہ لا الہ الا ہو نیشتی آجر سر کونگے بغیر دی اللہ نا سمجھ لبو چکلت چاڑے